Takie rzeczy kiedyś działy się w Iranie. Stare piosenki Betty nie straciły chyba zbyt wiele ze swojego uroku, a śmiem twierdzić, że nic a nic. Choć znajoma Iranka, która ostatnio na prośbę turysty z Południowej Ameryki o wprowadzenie go w świat irańskiego popu wybrała stare piosenki Gugusz, usłyszała od niego pytanie, no, kiedy ostatnio odświeżałaś bibliotekę w swoim odtwarzaczu MP3-ek. Bezimienny musi pozostać ten człowiek, który obsługiwał klawisze w tej folkowej piosence, zaaranżowanej dla Betty przez gwadelubskiego wizjonera w Iranie, naszego dobrego znajomego, Erika Arconta. Muzycznie to był świetny czas dla Betty, druga połowa lat 70. Wtedy stanowiła tandem wraz ze swoim ówczesnym mężem, Saidem Dabirim, a ten pisał dla niej większość tekstów. Sporo muzyki z różnych części Iranu i świata wniosła swoim repertuarem, bo poza muzyką górskich pasterzy, powiedzmy, jak przed chwilą, czy muzyką znad Zatoki Perskiej, której słuchaliśmy jakiś czas temu. Śpiewała też piosenki o rodowodzie azerskim, arabskim, były też te greckie i tureckie. I tym właśnie ostatnim śladem ruszamy już teraz. Najpierw Betty po persku, a potem będziemy szukać tureckiego oryginału. نظرم تو بیایی یه چراغ برای قربت، یه شاخ گل واسه اون که خوابه تو گربت نظرم تو بیایی یه چراغ برای گربت یه شاخ گل واسه اون که خوابه تو گربت Hey gidi koca dünya gam yük müsün Söyle söyle fani dünya dert küpü müsün Dünya handır han içinde Yaşar onun can içinde Rüya gibi gelir geçer İnsanoğlu gam içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde Hey gidi koca dünya gam yükmüşsün Söyle söyle fani dünya dert küpümüsün Hey gidi koca dünya gam yükmüşsün Söyle söyle fani dünya dert küpümüsün Dünya döner, değirmendir, insan içinde çavdardır. Bugün gelir, yarın gider, dolup boşalan bir handır. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi, koca dünya gam yükmüşsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüşsün. Hey git git koca dünya gam yükmüşsün Söyle söyle fani dünya dert küpümüşsün Hey git git koca dünya gam yükmüşsün Söyle söyle fani dünya dert küpümüşsün Hey git koca dünya gam yükmüşsün Najpierw Betty i Nazr, a przed chwilą Neshe Karaboczek w pierwowzorze, jak mi się wydaje, choć wcale upierać się przy tym nie będę, Kocza Dunia. Dawno nie było takiej dawki melodii i piosenek w Radiu Teheran na początek, ale jeszcze dłużej nie pojawiała się muzyka taka jak ta, która pojawi się już za chwilę. Dangerous Beauty, czyli Niebezpieczne Piękno, to w zamyśle autorów cykl artystycznych filmów o miejscach, kulturach i ludziach, których piękno umyka uwadze mediów w związku z... No właśnie, tutaj już każdy może wstawić swoją własną odpowiedź. Wierzymy, że razem możemy stworzyć bardziej zjednoczony świat, piszą autorzy, zbudować szacunek, przełamać niesłuszne kulturowe wyobrażenia i dać głos ludziom, którzy chcą, żebyśmy zobaczyli kraje, które nazywają swoimi domami, w innym świetle. Tak, niektóre z nich są politycznie niestabilne i czasem rozdarte wojną, ale mają też wiele do zaoferowania. Ruszymy, by odkryć to niewidzialne piękno. Tak idealistycznie piszą autorzy filmu o swoim przedsięwzięciu. Pomysłodawcą i reżyserem jest pochodzący z Meksyku Armando Zuniga. Nie wiadomo, czy i kiedy ekipa wybierze się do Polski, ale czy kogoś dziwi, że pierwsza część kręcona jest w Iranie? W ścieżce dźwiękowej do filmu usłyszymy zespół Tondar, czyli Burza. Oh, wraz z zespołem Tondar. Wraca do nas imię Betty. Betty Sadeghi, proszę sobie wyobrazić, tak nazywa się gitarzystka. Aha, gitarzystka zespołu Tondar. A ta piosenka już wkrótce powinna pojawić się w pierwszym odcinku z serii Dangerous Beauty. Tondar śpiewają głównie po angielsku, ale niedawno zaprezentowali nowego singla Bezan Saz już po persku, co oczywiście gwarantuje im większą popularność i w Iranie, no i u nas w Radiu Teheran. من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا منزل هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل Nie potknę się na tej długiej, deszczowej drodze. Mój zapał, by do ciebie dotrzeć, tylko rośnie. Tak Homayun Shajarian śpiewa na swojej nowej płycie nagranej wspólnie z Sohrabem Purnazerim. To album Iraneman, któremu przysłuchujemy się uważnie od kilku tygodni, ale nie na tyle uważnie, żeby gdzieś nam to nagranie nie umknęło przed tygodniem. Obaj są synami słynnych ojców, którym udało się wyjść z ich cienia. Nie poprzez negację tego, skąd pochodzą, ale właśnie dzięki wieloletniej, żmudnej pracy i nauce od nich. Podobnie sytuacja ma się z Hafezem Nazerim, synem wielkiego Szahrama. Jego płyta Nagofte, przetłumaczmy to jako niepowiedziane, niewypowiedziane, czyli symfonia poświęcona Moulanie z 2014 roku, odbiła się sporym echem. Towarzyszyła jej wtedy trasa koncertowa po Iranie, nie obyło się wtedy bez problemów, ale to w pewnej mierze tak naprawdę też dzięki nim odbiór tych koncertów był tak fantastyczny, a same koncerty były tak przejmujące. Okazuje się, że Hafez Nazeri i Shahram Nazeri wciąż koncertują z tą symfonią. Tym razem już za kilka dni zacznie się ich trasa po Kanadzie. Już 13 października zagrają w Ottawie, dzień później w Montrealu, 21 października będą w Toronto, 27 w Calgary. Trasa zakończy się w Vancouver 28 października. Może ktoś ze słuchaczy Radia Teheran się wybierze, może doniesie jak było, może też porówna to do teherańskiego koncertu, którego w Radiu Teheran słuchaliśmy przecież 3 jesienie temu. Z płyty Nagofte najbardziej w pamięci utkwił nam jej najmniej symfoniczny fragment. Oh.

چه کنم که از درون دست تو میکشد کمامون دست تو میکشد کمامون کمامون کمامون Hafez Nazeri i Shahram Nazeri. Zawsze znajdzie się ktoś, kto pierwszy raz słyszy ten utwór i bardzo mu tego zazdroszczę. Jeszcze jedna krótka wycieczka poza Iran nas teraz czeka. Byliśmy już w Turcji, teraz pora na Palestynę, a tak naprawdę Francję, bo tam mieszkają bracia Żubran, czyli trio grające na udach. Ich akurat specjalnie przedstawiać nie trzeba. Występowali w Polsce kilkukrotnie, a za kilka dni ukaże się ich nowa, szósta już w ich dyskografii płyta, zatytułowana The Long March. Jeden utwór, Carry the Earth z Rogerem Watersem, dostępny jest już od ponad miesiąca. My czekamy na całą płytę, bo jak donoszą przepełnione na tę okoliczność dumą irańskie media, na tej samej płycie obok Rogera Watersa pojawia się też nasz dobry znajomy Mohammad Mohtamedi. Ten ma śpiewać w utworze tytułowym, a czekając możemy sięgnąć do archiwum Tria Żubran. Thank you. Trio Żubran dziś jeszcze z przeszłości, a być może już za tydzień z nowej płyty The Long March. The Guardian już zdążył opublikować bardzo pochwalną recenzję tej płyty, zwracając też uwagę na pełną pasji piosenkę śpiewaną przez Mohammada Mohammadiego. My z Udem, czy też z Barbatem jeszcze zostaniemy, ale przenosimy się do Iranu. Recenzja Guardiana nie wspomina o tym, ale wśród gościnnie występujących muzyków na nowej płycie Tria Żubran jest też Habib Meftah Bushehri. Pewnie będzie grał na tonbaku albo na jakichś innych instrumentach perkusyjnych, które przywiózł z nad Zatoki Perskiej. Tak jak na płycie, którą nagrał kilka lat temu z grającym na Barbacie właśnie Shahramem Golamim. Thank you. finale naszego dzisiejszego spotkania pojawi się jeszcze raz Barbat i to już w samej nazwie. To piątka młodych chłopaków, nazywają się właśnie Barbat Ensemble i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to spotkamy się z ich muzyką ponownie w następnej audycji. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.